słów kilka o samotności. Dust, Flesh and Bones i fenomenalny Matt Elliott. Matt, który zagra koncert w Palladium w sobotę w ramach Music Week Poland. I to nie tylko koncerty, to też panele dyskusyjne od czwartku do niedzieli. Ja jeszcze przypomnę, że nadal mam kilka podwójnych zaproszeń na koncert Hani Derej i Ostel, które festiwalowo zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro o 18. Najpierw Ostel, potem Hania. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl. A tymczasem dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizowała Katarzyna Firs-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec już nam wybrzmiewa w tle kolejna festiwalowa artystka Katarzyn Grajndorsz. Do usłyszenia. Veiled in a saffron mantle through the air, Eurydice, beautiful Eurydice. And a strange wedding with a snake in the grass, and he took her by the hand. 'Twas like walking on the sea in this strange wedding that would end tragedy. And her ankle white and soft, as through the grass it saw her stand. And the serpent through the grass came again. Thank you.